し笑顔Meni svodu pustio, za slobodu menjao. Samo ti putuj daleko, sve mostove ruši. Nemoj ti mene da nosiš na duši. Srećno ti bilo, dalje sa tobom ne ide. Samo ti živi slobodu. Oh,